Ernest Pablo Bajuwabo. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari tukiwa tarehe 8 Machi 2018. Kwanza mtasari wake. Shirika la AFPV linaomba wanawake wa Burundi kujiunga na mashirika ya kujiendeleza kikamilifu ni wakati duniani kote inaadhimishwa sikukuu ya kina mama. Upande wa kilimo hakuna tatizo la mbolea nchini Burundi. Wizara ya Kilimo na Mifugo inabaini kwamba mbolea inapatikana nchini kote. Na katika ukurasa wa kimataifa, Marekani yaandaa azimio linalolenga kuiwekea vikwazo serikali ya Sudan Kusini na nchini Syria. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linatatizwa kuwapelekea misaada waathirika wa mashambulizi. Na mengine mengi ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Bi Selafina Kizimana. Karibu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Machi 8 kila mwaka huadhimishwa kote duniani sikukuu ya wanawake. Katika ujumbe wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa pamoja na usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana wa kwa ujumla, siku ya kimataifa ya wanawake pia inapaswa kubainisha haki na harakati za wanawake wa vijijini ambao ingawa idadi yao ni zaidi ya robo ya wakazi duniani hawashirikishwi katika kila nyanja ya maendeleo. Kwa mujibu wa Antonio Guterres, siku ya kimataifa ya wanawake 2018 ni nafasi ya kubadilisha nguvu hii katika hatua ya kukuza uwezeshaji wa wanawake katika ngazi zote mijini na vijijini na kujiunga na wanaharakati duniani kote ili kubadilisha maisha ya wanawake kila mahali. Katika mazingira, wanawake ni kundi linaloathiriwa na wa kemikali na kemikali. Haya ni maoni ya mkurugenzi wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa katika Wizara ya Mazingira, ambaye anasema kuwa bidhaa hizi ni ziko hasa katika mafuta ya kujipodoa. Alphonse Polisi anaongeza kuwa kanuni za Burundi hazina zana hizi katika usimamizi wa kemikali. Aliyasema hayo Jumatano hii katika warsha ya ufahamu wa wanawake juu ya miradi miwili, moja kwenye kanuni za usimamizi wa kemikali na nyingine kwenye sheria ya waangalizi wa mazingira. Mara baada ya bili hii kupitishwa, wataweza dhibiti kemikali zinazoingia nchini. Alphonse Polisi ni mkurugenzi wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hali ya hewa, akitafusiliwa na Placide Niyomwungere. Kuna kemikali zinazosonga hususan wanawake kutokana na vitendo vyao kama kujipaka mafuta au vipodozi vingine. Baadhi ya vipodozi hivyo hujaa kemikali. Kwa sababu ya ukosefu wa sheria, kuna matumizi mabaya kuhusu kemikali hizo. Utakuta watu wanasafiri pamoja na dumu za mafuta ya gari au dawa. Hiyo ni tatizo. Kwa kusubiri sheria hii patikane, tunaomba wahusika kujua kama kuna utaratibu husika na utumiaji wa kemikali hizo ili wapate kulinda afya ya watu, kwa sababu utumiaji hovyo wa kemikali hizo huleta madhara mengi kwa afya. Ni kama tunajishuhudia, utamwona mtu ambaye amejipaka dawa akipigwa sasa na jua huhisi jasho la ajabu. Tunaomba watu kabla ya utumiaji wa kemikali hizo waulize waliopata elimu au wahenga ili wasije wakaharibu afya yao. Na upande wa kilimo, mbolea inapatikana katika mikoa yote msimu huu kama anavyobaini waziri wa kilimo na mifugo Bwana Gide Rurema, ambaye anaeleza kuwa kumekuwa mfumo mpya wa kutoa mbolea wakati wa kiangazi. Gide Rurema ni waziri wa kilimo na mifugo, akitafsiriwa na Medali Niyonkuru. Ubushikiranganji nta mwavu nta fumbire twigira dutegekanya mu kurima igihe cici. Aha rero twafatanye katika wizara, hatujawahi kuandaa mbolea wakati wa kiangazi, lakini siku hizi mbolea mnayoiona ni ya msimu wa pili wa kilimo na wakati wa kiangazi. Tatizo lingine tulilopata ni kwamba nchi jirani ya Tanzania walikuwa wamekataa kuvusha mbolea. Na inavyojulikana, mbolea inafika hapa kupitia nchi za Kenya na Tanzania. Na ilituchukua muda wa kwenda kuwaeleza ili tuelewane na viongozi wa nchi hizo na hapo waweze kuruhusu kupitisha mbolea hiyo. Ndiyo hapo ilionekana upungufu wa mbolea mwanzo wa kilimo hiki. Lakini acha nichukue nafasi hii niwajulishe kwamba katika mikoa yote mbolea imefika. Labda tu ni pale ambapo walikuwa hawajui kama na wakati wa kiangazi tunatoa mbolea. Tushagundua kwamba kuna kiasi cha nyongeza ambacho kinahitajika. Tumeshazungumza na wadau ili wakati wa kiangazi mbolea yote iwe imeshafika huku. Wakulima wajue kwamba katika wakati wa kiangazi mbolea inatolewa. Pale ambapo kuna upungufu watutaarifu. Tumenyesha twebwe tuliko turagira raporo kazoshikiriza ingene uwo mwapfu uzoburi kuragenda. Gide Lema ni waziri wa kilimo na mifugo shirika la AFPV ambalo najishughulisha na kazi ya kulinda watu walio katika mazingira magumu, utafuta utekelezaji wa sheria nafasi juu ya unyanyasaji dhidi ya wanawake kwa lengo la kuadhibu wahalifu wa haki hizo. Bwana Chankuri Saumule ni kiongozi wa shirika hilo, anaomba wanawake wa Burundi kujiunga na mashirika ili kujiendeleza kikamilifu. Alisema hayo Alhamisi wakati shirika lake liliwasaidia mchele na maharage familia 24 maskini kaskazini mwa mji mkuu wa Bujumbura. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mita bendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Tutamatishe taarifa ya habari na habari za kimataifa. Sheria mpya ambayo inatarajiwa kutiwa saini na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaonyesha wasiwasi, na Marekani yaandaa azimio linalolenga kuiwekea vikwazo serikali ya Sudani Kusini na nchini Syria. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linatatizwa na kuwapelekea msaada waathirika wa mashambulizi. Kwa mengine zaidi na Jotride Mawe nayo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila hivi karibuni anatarajiwa kutia saini sheria mpya madini licha ya kupingwa vikali na wawekezaji katika sekta hiyo. Sheria hiyo mpya inaongeza kodi kwa wawekezaji katika sekta hiyo, hatua ambayo huenda ikasababisha wawekezaji kuogopa kuendelea kuwekeza au wengine kuamua kuondoka. Kinshasa imesema sheria hiyo iliyopitishwa na bunge mwezi Januari itaanza kufanya kazi hivi karibuni, na yote haya yanakuja baada ya Rais Kabila kukutana na wawekezaji siku ya Jumatano. Waziri wa Madini Martin Kabwelulu amesema baada ya mashauriano na wawekezaji hao, Rais Kabila amewahakikishia kuwa atashughulikia malalamishi yao baada ya sheria hiyo kutiwa saini. Marekani imeandaa azimio linalolenga kuiwekea vikwazo serikali ya Sudan Kusini kununua silaha nje ya nchi, ikiwa ni sehemu ya kuwachukulia hatua wale wote wanayoendelea kusababisha kuendelea kwa vita nchini humo. Marekani inataka viongozi wa pande zote mbili kutekeleza kikamilifu mikataba mitatu iliyokubaliwa tangu mwaka 2016 ili kusitisha kabisa vita vinavyoendelea. Wanadiplomasia kutoka Urusi na China hata hivyo wanatarajiwa kupinga azimio hilo kwa kile kinachoelezwa kuwa nchi hizo zimekuwa zikionekana kumuunga mkono Rais Salva Kiir. Azimio hilo linatarajiwa kupigiwa kura tarehe 15 mwezi huu jijini New York nchini Marekani. Na nchini Syria, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema misaada ya kibinadamu haitawafikia waathiriwa wa vita mashariki mwa Ghouta siku Alhamisi nchini humo. Hii inatokana na vita vinavyoendelea katika ngome hiyo ya upinzani. Kwa mjibu wa msemaji wa shirika hilo, wiki hii malori 46 yaliyobeba misaada ya kibinadamu yaliingia katika ngome hiyo ya upinzani, lakini maelfu ya watu hawakupata msaada kwa sababu ya kuendelea kwa mashambulizi. Siku ya Jumatano pekee, mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa upinzani yalisababisha vifo vya watu 45 katika ngome hiyo iliyo karibiwa na mji mkuu wa Damas. Asante sana Bisho Tride Mawe. Nayo hapa ndipo tunatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Shukrani kuweza kutegea sikio. Ninamshukuru pia Serafina ya Kizimana aliyenisaidia upande wa mitambo. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo. Hadi wakati mwingine.